بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله جل وعلا فلندرويم وتم بيتين ديم دفاع لكركويم لبدات دي بكيمة الله وشوفي من محمد صلى الله عليه وسلم بفاميلنا تشوكت ذا تجدت تشنجيكين كتروك ديرين ديتنا فون تكسيبوت تندروا الله زر بسمتار الحمد لله الله جل وعلا بافون برميرسي چنه كاذون Alhamdulillah për të gjitha ato që Allah kujdeset për neve në vazhdimësi dhe për këtë begati të rikthimit përsëri në rrjedhat e aktiviteteve tona. Nëse Allah xhallahu ala që kjo nism të jetë e vazhdueshme dhe e pandalshme. Nëse Allah xhallahu xhelaluhu që këto aktivitetet e këtij grumbullimi e këtij tubimi të jenë të bekuara, të pranuara të Allahu xhallahu ala, po dhe të vazhdueshme dhe të naruan nga sprova që në ndajnë prej gjamisë. Naruan Allahu xhallahu ala nga çdo fatkesi që në ndajnë nga fjale ati dhe shpjegimi i fesë ati. E ne, si kur që kemi lemruar së bashku, se dhe të vazhdojmë prej sonte, para që sa kemi mundësi deri në fillim të muajt e Ramazanit, e përsa s'ka mbetë shumë, por shpesojmë që në këtë pak që ka me t'ja pa Allahu bereqet e sukses. Diri sa nuk ka ardhë kua që t'kthejmë në gjami, kësi kur që jenë t'informuar, aktiviteti ligjëratëve ka vazhdu për mes online-it me temën betimet hyjnore. Mirë po, këtë cikë ligjëratësh për momentin pëzullohet, përshka këse tashmë temat janë në favor të pregaditës për muajin Ramazan. Elhamdullah që Allahu na rikthej prapë që të rikthejmë traditës tonë përsëri, që para Ramazanit spaku me 2-3 takime apo 4 sa t'jap Allahu mundësi të trajtojnë tema që i shërbejnë pregaditës tonë shpirtërore, zemrës tonë, që këtë begati të madhe, këtë musafir të nderuar, ta presim e kalojmë sikur se është Allahu i kënaqur. Andaj, ende nuk ka Ramazani, i ka dhe një muaj ditë, dhe tashmë në rrethana normale, njerëz që e kanë të qartë vlerën e këtij muaji, rëndësinë e këtij muaji, tashmë ata bëjnë përgatitjet përfundimtare. Për ne vjen s'paku në kuptim të shtjellimit e sërimit përgatitjet fillestare. Por shpresoj që Allah t'je bereqet. E kur e pa Allah bereqet, edhe pse vonuash, mundesh me dal i pari. Prandaj, tema jonë prej sonë të tutje, do t'jetë në shërbim të pregaditjes për muajnë Ramazan. Kur bje fjole për pregaditjen, shpesher janë trajtuar tema të pregaditjes, dhe njerëzit të ndrua lëzër pregaditje në format të ndryshme. Për shembull, përgatitje e agjendës edhe kohës. Njerëzit tash fillojnë që me rregullu terminet, agjendat, që në Ramazan të jenë më të lirë. Ne kemi dëgjuar për shumë vëllezër tonë që punojnë, që tashmë tentojnë që në Ramazan të marrin pushim, spaku gjysmën fundin. Tentojnë që njerëz që kanë dëshirë me shfrytëzuar Ramazan si duhet, që ta menaxhojnë tash kohën brenda Ramazanit, por ta rregullojnë para Ramazanit. Përgatitje e menaxhimit me kohën. Ka ata që përgatiten që një pjesë të Ramazanit me e kalu jashtë vendit, të vend të shenjta. Allahu na mëson të na gëzoft. Elhamna që është hapunësia edhe për umre përsëri, e kjo është mirësi e madhe Allahu xhalla xhelalu alhamdulillah. Prandaj ka ata që përgatiten në këtë formë, që spaku një pjesë të muajit, dikush të tërin, dikush fundin, Allahu alam ta kalon atje. Po ka të ati që ta shfillojnë me pregatit lista për iftar, ku kanë me shku, ku kanë me thirë, e format të ndryshme të pregatitjeve. Ka dhe pregatitje që bëhen, dhe më thonë, me një loj sistemimi të aktiviteteve të adhurimit. Sa do të lezojmë Kur'an, sa do të gjepim sadaka, dhikri, e kështu më radhë, edhe kjo është pjesë e pregatitjes. Dhe shpesh e kemi folur për këto tema, si mu përgatit në raport me Kur'anin, meditimi i Kur'anit, si mu përgatit me kuptuar agjërimin e shumë tjera. Nëse përgatitja që do të flasim për të, kësaj radhe ka një qasje pak më ndryshe. Shpresoj që të plotësim i përgatitjeve të mëhershme që kemi folur për to. Përgatitja që do të flasim për të, të ndrozër, nuk është përgatitje e praktikës, e zbatimit, por është përgatitje e përjetimit. Do më nësi të përgatitemi që ta përjetojmë Ramazanin, nga se konsideroj se spaku trajtimin e temave që kanë të bëjnë me shfrytëzimin e Ramazanit i kemi trajtu. Spaku teorikisht, kush sa ka marrë për tyne është qështë të tash personal gjithë do kujtë. E me që kemi folë për përgatitin e shfrytëzimit, ta është do të lasin për përgatitin e përjetimit. Si duhet me përgatit zemrën, nga se vendi ku përjeton njëriu dhe përmes cilit njëriu përjeton është zemrë ati. Andaj, cilat në ato udhëzime që duhet mi pas parasysh besimtare dhe besimtareja për ta përjetu Ramazanin më ndryshe pavarësisht agjendës e shfrytëzimit që ai e ka përgatit. Agjenda e shfrytëzimit është çështje që çdo kush e rregullon me vetë, duhet të jetë ngjeshur. Nëse Ramazani kërkon një aktivitet më të ngjeshur, krahasoj duhet të shkojmë një hap përpara, ta përjetojmë Ramazanin. Përjetimi cili në i mundësën dy arritje, nga se përjetimi prapë mbetet mjetë, si kur që kemi folë edhe për pregaditjen e praktikës dhe shfrytëzimit, kemi thënë është mjetë për me arritë qëllimet saktuara. Edhe pregaditja përjetimit është mjetë për me arritë të një nivelli caktuar, që shpeshe djetarët e kanë përmendur kur bie fjala për njësin matëse të formimit të robit. Na me këtu mësime suni me u formu, vazhdimisht, me u formu, me ungrit, me qenë sa më afër Allahu Xhallahu Ala. Përpjekja e besimtarit dhe besimtarës është që i tër aktiviteti të jetë në shërbim të afrimit, në shërbim të afrimit me Allahun te bareku teala, dhe eliminimit të gjithë faktorëve që na largojnë nga Allahu te bareku teala. Prandaj, cila është ajo njësi matëse që e dim sa jemi afër me Allahun, dhe cila është ajo njësi matëse që e dim se si po shkon procesi i formimit? Edhe për këtë ka njësi matëse. Kjo njësi matëse nuk është produkt i mendjes së dietarëve, as i përpjekjeve të tyre, është direkt sqarim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në një dua që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë minimumi dy herë nditje. Para mendoni derisa ka Ramazani, sa herë ka bërë këtë dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Minimumi dy herë nditje. Dhe e ka ngrit bajegin alt vlerësimin e kësaj duaje. Edhe e kritë një orë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka quajtur Sejidul Istighfar. Në këtë dua çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ebu u leke bi ni'metike aleja vë ebu u bi dhembi. Kjo është njësia matëse. Kjo është kriteri. Qëka nuk kupton kjo? Ebu u leke bi ni'metike aleja. E pranoj e Zot me zambrë nga thëlsia shpirtit tim dhe me tërë qenjën time, se gjitha begati që i kam janë prej teje. Kjo është pranimi i parë. Dhe pranimi i dytë, e pranej se unë në raport me ty jam më katar dhe i mangët. Dhe me thonë, e pranej se ti kashimeje, je shumë bujarë, je shumë imshirëshumë, je shumë i mirë. Dhe e pranej se unë e kashiteje, jam ignorant, më katar dhe me mangësi. Prandaj të nërëzër, këtë regullë në fillim të këti trajtimi, të mbajnë menë. Njësia matës e formimit tonë, varet nga fuqia e këtij pranimi. Sa më i fuqishëm ky pranim, me sinqeritet e vërtetësi, aq më të formuar dhe më të pjekur jemi. Nga se njeriu sa më pak i pjekur, sa më mendjelet, aq më tepër theksohet aftësia e tij e hijezohet bujaria e Allahut te barekuta. Unë mirë përshkojmë, qka ka, e kështu më rap. Sa ma, e këtë pa njëri ju të më honë, edhe sa ma të i për vjetë të bënë, pjekët më shumë, e disa gjyran të kaluar një shesë se s'kanë qenë si duhet. I kuptën dësene, me moshë fillën dësene si bujnë për shtypesin të kaluarën. Pse? E kuptën se situata është ndrykse, dunjaja ka regula tjera. Po edhe një manë që ashtu, në formimë që ashtu. Sa ma të i për një të pjekët në mësimet e islamit dhe formohet, pa vazhën moshës, nga se pjekuria me mësime nuk varet nga mosha, po varet nga udhëzimi që Allah të jep dhe përpjeka që e jep. Andaj, treguesi i kësaj pjekurie dhe treguesi i këtij formimi realisht ndërtohet mbi fuqinë e këtij pranimi. Fuqinë e këtij pranimi. Edhe për jetimi realisht edhe kalon po edhe shtëpia të ky pranim. Me që kemi të bëjmë me këtë, atëherë të ndërlëzër prej asaj që sërova, kuptohet se na si rab i him në Allahot në hak. Allahu ka të drejta të rab të ti, si kurse ka në hadith në Muadhit, kore ka pyjtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e të dri ma hakullahi alel ibad, o Muadh, a din cilat janë të drejtat e Allahut të robë të ti, sot folet për shumë të drejta, drejtat e këtyre, e këtyre, e këtyre, po nuk dëgjum të flitet për të drejtat e Allahut, edhe ai ka drejta që duhet respektuar, jo që ka nevoj, por është e natyrshme, është njerëzore, humane, që njëriu të respekton kujdes në dikuj në dhejti, në këtë rast veçanti, të Allahu të bare këtë ala. Përëndaj, Muadhi ka thonë një Rasulullah, Allahu dhe i dërguar i ti dinë mas mirë, nuk e diju në përë. Qëfar ka thonë pejgamberin përgjigje? E nja abuduhu, ola ju shliku bihi i sheja, që ta adhurojnë dhe mos të i bëjnë shok në adhurim. Do me thonë të ndru lezër, adhurimi jonë dhe Allahu të bare këtë ala, është mënyra e vetme për t'i garantuhu të drejtet Allah Gjellë Gjellalhu. E kjo adhurim pastaj ka shumë shpjegime. Mirë po, kjo është porta për mesësit këna me hynë temën tonë. Adhurimi Allah të bare këtala. I cili ka mangësi, po tentoj me përmirësu. Jemi në pragë për me hynë edhe në një portë të radhës të adhurimit në agjërim. Që po tentojmë tash me ngritë cilësin e këti adhurimi, edhe në fazën, edhe në aspekt në përjetimit, që kjo adhurim të bëhet më cilësor, e të garantohet më tepër e drejtë Allahu të bare kotala, ashtu e cenuar dhe e cunguar. Nga se cenimi maj malë që i bëhet të drejtës Allahu të është, me i bo shok në adhurim. Kjo është me nënta, si kurse ka thonë Lukmani të birë vdi, ja bu ne jelatu shrik billah, inne shirke le dhulmun adhim, o birim, mos i bë Allahut shok në adhurim, nga se shirku është padrejtësia me madhe. Shiko, po folim për të drejtat dhe të padrejtat. Andaj, padrejtësia me madhe, cenimi maj madh i të drejtëve të Allahut është me i bë shok në adhurim. Kjo është njëra më flagrante, më e keqe, e cenimit të drejtëve të Allahut Gjellë Uala. Mirë po, nën këtë, ka forma e nën forma, mënyra e nën mënyra të shumëta, që robi realisht shkem bi këtu drejta. Nuk është sa duhet korrekt në respektimin e të drejtëve të Allahut të bare këtale. Prandaj, kërkohet respekt, nderim, kërkohet nga ne që atë që Allah e ka bërë të rëndësishme, ta trajtojmë së të tilë. Nga se është e pa drejtë, nëse Allahu Gjallahu Ala një adhurimi si agjerimi, ja ka jap një trajtim me të vërtet çfarë e ka. E që ne pastaj kashik të trajtimit ta ose të jemi me një qasje ndoshta minimale apo me një rëndësi të zbehet edhe jo të nivelit të kërkuar. Prandaj Allahu ka të drejta. Ibn Qayyim rahimullah kur flet për to të drejta thotë se të drejtat e Allahut në gjithë adhurim janë gjashtë. Do më thonë, gjdo adhurim që e bëjnë dhe Allahu te bareke teala, krahas zbatimit, krahas praktikës, krahas kryrjes, apo, që realisht e garantën një të drejtë Allahu Gjellë Gjellalu, interesohu edhe për këto të drejta ansore, të cilat realisht mundësojnë garantimin e plot të drejtës së Allahu Gjellahu Ala nga anë e robit. Edhe pse robi s'mundet kur me e plotësu si Allahu meriton, por spaku në nivelin që Allahu e kërkon. Spaku në nivelin që Allahu e kërkon. Prandaj, sonte do të flasim për to 6, do më thonë, pika që Ibn Qayyim rahimullahi ka përmendur si garantim i të drejtës së Allahu te bareke ve teala. E që kur garantohet kjo e drejtë, ti e ke përmbush pranimin e kërkuar. E kur përmbushet pranimi që e cekëm, tregohet pjekuria dhe formimi në mënyrë zinxhirore. E ne këtë për e kërkojmë ta bëjmë në mënyrë sistematike, të vazhdueshme. Në sistematike dhe të vazhdueshme. Kur bëhet fjalë për to, të ndëruar vëllezër dhe motra, për to pika, është interesant se Ibn Qayyim rahimullah ja bën një qasje specifike. Në çfarë kuptimi? Të gjitha këto pika, Ibn Qayyim rahimullah i kthen në pamje të caktuara që duhesh me i pa gjatë adhurimit. Pamje, a i thot jenë pamje, duhesh këtë me pa, duhesh këtë me pa, duhesh më këtë me pa. Në në gjatë udhëtimit tëndë, duhesh me i pa këto pamje. Dhe për aqë sa je i fokusuar në këto pamje, ti je i garantuar nga gafleti, nga hutia, që realisht është rreziku i cilësisë dhe pritimit. Për atë sot ti nuk je i fokusuar në këtë pamje, privohesh nga bukuria e udhëtimit. E pastaj kur privohesh nga bukuria e udhëtimit, të ndërua Allahu vlen për ty hadithi as-safaru qit'atun min al-adhab. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, udhëtimi është pjesë e mundimit. Edhe udhëtimi tek Allahu bëhet i mundimshëm, pa pritim. Pse? Nga se udhëtimi realisht është lëvizje, por jo pamje. Është lëvizje, por jo pamje. Ju dini shumë mirë të ndëvëzër se njerëzit paguajnë pare për pamje. Po, nëse ka pamje në kësajde, paguhet ma shumë. E njëta hapsirë, i njëti material, paguhet shumë ma shtetë, vepse pamje është kësajde. Njerëzit paguajnë për pamje. Apo? Njerëzit shkojnë vende turistike, ku s'ka ajrë të pastër, as s'ka deti. Qka ka? Ka pamje. Me pa, qka ka ndodhë. Me pa këtë ndërtim, me pa këtë, me pa atë, e kështë më radhë. Ma dje ne sëtë jetojmë në kohën e, dhe më honë, imponimit të pamjeve caktuara. Imi të vërshuar nga pamjet ndryshme. E në qovë se nuk i kemi të aktivizuara pamjet që fletë për të Ibn Qayyim rahimullah, do të shikojmë gjëra tjera. Dhe kur shikojmë gjëra tjera, ato pa dyshim se nuk i kontribuojnë adhurimit, por përkundrazi, i kontribuojnë plokështisë, lodhjes, përtacisë e kështu me radhë. Andaj, syri ka ndikim të madh, mirë po pamja që do të flasim për to, të vëllezër, nuk është pamja e syrit kokës, ofta. Jo, ofta. Por është pamje e syve të zemrës, apo. Me i pa me zemrën tënde, ato pamje që i ka garantu feja se kemi i pa gjatë adhurimit, apo. Edhe këto pamje, Ibn Qayyim rahimullahi përmend, edhe kur vetë për namazin. Kur vetë për namazin, si me e prejtu namazin, të qëto pamje. Këto pamje vlenë edhe për haqë, edhe për umre, edhe për Ramazan vlenë këto pamje. Nga se nga gjdo kënd i adhurimit, shihem këtë pamje. Për shembull, nëse kemi një ndërtesë, i ka dy anë. Pamja e parë është e bukur, pamja e mbrapa është e tillë. Ndërsa adhurimet nuk janë kështu. Çdo adhurim ndaj Allahut te barekotala të mundson me pa pamje tilla. Nëse gjithë janë të kthyer ka këto pamje. E çka duhet me pana që të garantohet pritimi? E pritimi ta sjell pranimin që e cekëm, cilin pranim? Fillimit të duas, e pranimi pastaj të dëshmit të dëshmon pjekurin ton, formimin ton, ngritjen ton, përmirësimin ton e kështu me radhë. Andaj ne shpresojmë që ky Ramazan të jetë në shërbim të formimit, në shërbim të përjetimit, në shërbim të pamjeve, të duhura që duhet me i pa gjatë adhurimit, e për të sëtë pastaj, djetarë kanë thënë se janë pregaditje për pamjen madhështore, që është pamja më e madhe e mundshme që e ke pritur nëherë, tash është Allahun te bareke tuala. Pamja që në këtë dunjo ecti, për me pa adhuruesin tënë, me pa të adhuruarin tënë, për du më thonë, të adhuruar, a që ti adhuron, me pa, me sytë e zemërs, nuk është pregaditje për Ramazan, por është pregaditje që tash është Allahun xhallahu ala në ahiret, si kusht në ka premtu Allahun xhallahu ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Përëndaj, cëllat e në të pamje, që duhet me i pavë? Këto e në gjasht dhe kanë në pika. Ka mundësi që tjetë pak tema e ngarkuar, mirë po, me që edhe elham në ka në gjizim, mundësia për ta ridëgju e rishiku është e mundshme. Prandaj, shpesoj që kjo ligjërat nuk është thjesht dëgjim, por shëndrohet në udhëzim, që e përdorim vazhdimisht, dirisa këto bëhen pjesë të integruara mrena kuptimeve tonë dhe mrena zemrës tonë. Kuptimi i parë, ose pamja parë në adhurim, ti pohin në adhurim, pamja parë, thëtë Mikaim Rahimullah, thëtë, meshhedu ikhlas, thëtë pamja e sinceritetit. Ta shohësh, dhe më thonë, atë sinceritetin për Allahun të bare këtala. Ta përjetosh knacin e dvepruarit vetëm për hirtë të ti. Një përpjekje e jotja që të zhveshesh nga të gjitha intereset e tjerë. Një përpjekje e jotja që t'jesh i këthyr me zemrën tënde vetëm ka Allahu te barekutaala. Dhe këtë përpjekje të asha Allahu xhalla xhelaluhu se si po tenton të shkputesh nga gjitha lidhjet e dunjas, ofertat e saj, dhe të pot intereson krye këput këthimi ka Allahu te barekutaala. Është pamje mrekullueshme. Paramendaje një pamje jashtë kësaj, një pamje jashtë kësaj. Jashtë vetës tonë, nëse e shëm një fëmi se ka humbë në aeroport ose ka humbë ku do qoftë, qëfar do të bënë fëmiju? Do të qanër, do të takoj njerës shumët, do të vazhdan me qajtë. Fokusi i tyre nuk është të gjdo njeri, fokusi i tyre është të nona. Dhe qëtësot kër nona e ka, po të. Orientimi i ti, dhe këthimi i ti, dhe këmgulli ati që veç nonën me e taku, i bën përshtype këtë njerëzva, po të, për këtë lidhe që Allah ka bëmë e zdova, po të. Êshtë pamje mrekullueshme, si kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka nejt me shokët e ti, dhe pas një beteje që ka ndodhë, normalisht beteja kër ndodhin përfshien dhe njështë e fajshme, pa fajshme ndodhë, zesë shkjavë. Dhe një grua si kështë e unë për fëmiju i saj. Pejgamberi s.a.s. pa e shep pamjen e kërkimit të nënës edhe të fëmijut. E po e thështë shokëve të ti. Apo e shihni, shika, apo e shihni, pamje, pëqyrna! E ka mujtë me u shpjegu, keni non, e lypë keni dja, ja, pëqyrna. Shikone, e ka gjetë në fëmijën e saj, po e shtërëngën shumë nga knatësia që e gjetë. E fëmiju po qëtësot, e po thotë pejgamberi s.a.s. A jo mërë mene që kjo non, me këtë dashni, me këtë mshirë, me këtë ngrohtësi, me këtë sakrificë, këtë fëmijë e gjuën zjarë, tha një Rasulullah kur, tha Allahu është erham, Allahu është më i mëshirshëm. Deshti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tua vizualizon të sahabeve rahmetin Allah të barek o tala. Apo e shenë rahmetin? Pamje. Jep kuptim posaqëm qasjes. Kur ti e kërkën rahmetin Allah të barek o tala. Kur ti e kërkën falin e ti. Andë këtë pamje të mundësën sinceriteti. Që së të bëjmë përshtypje thirjet, joshjet, kërkesat. Ti e të lypë diqka, nuk nalët dëvaje, dhe të gjesh atë që për e kërkën. Andë e pamje mrekullushme, me e pa vetën, si për e kërkën, kryuasin. Zemra për e kërkën orientimin. Me sinceritet, të plotat. Me sinceritet. Andë e... Sinceritet është punë e fështirë, nuk është punë e letë. Prandaj po i thëmë përpjekje. Përpjekje. Dhe në temën e sinceritetit, në këtë pamje, ka shumë që ka thua të. Mirë, po me që kemi pika tjera, mëne që kështë shambulli nonës e i fmiut, edhe i këti vizualizimit e kësoj pamje për rahmetin Allah të barek o tala, mund të shërbën mjaftushëm për të kuptu se si duhet me pakët. Ama pamje rëndësishme, ju veç me kuni sinqertë, po me arrit me e pa procesin e sinceritetit në raport me Allahun të barek o tala, me zemrën tona. E dyta, kanë thënë djetarët i mëkajmi këtë rast, pamje e dyta është pamje përkushtimit. Pamje përkushtimit. E ka qëtë këtë i mëkajmi e në nësiha. E në nësiha. Në nësiha përkthejet këshillë, po nuk ka këshillë, shumë ati përse këshillë. Se ka thonë pegamës me e dinu në nësiha. Feja është nësiha. Kul në lime një Rasulallah, i thëmë për kë është nësiha një Rasulallah, tha lillah, për Allahun, nësiha. Shka, pegamëri tha lillah, për Allahun. Andaj Mëkajmi ka shënrune të drejt të Allahut një baditin tonë, se ka përmen pegamëri sallallahu sallam. Qka në nësiha? Varë në raport me kanë. Në raport me Allahun e nësiha është përpjekje e vazhdushme. Përpjekje e vazhdushme. Është përkushtim maksimal. Që përshka këtë respektit maksimal që ki ndaj Allahut të bësh punën si është mas mirë jaftën. Është përpjekje e vazhdushme. Si për shambull të nërru lëzër me këtu i prap njëtë i përdishme. Kur dikush e pret dikon, kur dikush e pret dikon, dhe bënd pregatit e me e prit, gjithë shka tenton me konven vetë, mirët me gjithë detaj, habit është me përkushtimin që ja bënd, pritisë njëri caktuar. Ky përkushtimi malë për me prit si është mas mire, jep me kuptu se dikush i veçan për vjen atëm, dikush specifik. Andaj varsin nga përkushtimi, tregohet edhe rëndësia ati që për e pret atëm. Me pa një këtë përkushtim, që përmundohet me jek nga zemra gjdo penges, gjdo penges, që kishte me njëllos cilësin e veprës, këtë përkushtim maksimal, me pa, me zemrën tone, përkushtimin tënë, sa i bukur është ato. A më kur s'ka përkushtim, qëka ki me pa? Andaj, du në pas përkushtim, për me pas mësi qëka me? Qëka me pa? Pra ndaj, përkushtimi i robit, si kurse, në adhurimet saktuara, më kujtohet njerën në haqë, një për viteve, kështë e musafirë, edhe nga Kosova, po këshin orë njerë të se normalisht me bo haqë, po në, jo me njëhurit mjaftushme për rëndësin e haqët, po e kam bo haqën. Dhe me një rast e pan një grua e cila me fëmine së ajdur bënd të tavaf rrëdhë qabës e që ata këshin e uj mundal se lodhëshin nga turë me madhe, ndërso habitës nga përkushtimi i grua se nuk ndale në tavaf me gjithë lodhin që kështë të vërë. Bërim kujtot fjallë e njërit duke thonë në ka habit përkushtimi i saj me kry që shduhet e në burat u lodhëm atë. Që kjo pamje i ka bo muhabit, me pas përjetim të posaqem, që është dikush denë këtë shkallë, përkushtohet me bo një punë që mas mirë e pëtëm. Përkushtohet me bo që është mas mirë e pëtëm. Këtë përpjekin tënde, që tjetë sa mas mirë, dhe mon, zemra është shpia e imanit, zemra është vendi adhurimit, të pëtëm. Përpjekja e besimtarit me pasru shpinë, para se marë Ramazani, këtë përkushtimi që marë Ramazani e shpia e pastër, është me dërtit bërstinë, sa përë. Këma para Ramazanit, ka zakon të na muqu shpia, mu pastru e mu lakë, kështë më ratë. Pse? Ramazan është. Apo, tani bajrami ekstra pastrim. Apo. Po mirë, ti po e pastrën shpinë për Ramazan, për vetje, për musafirë niftarë që kanë marë. E zemra është duku pastru, apo i kushtën, apo i kushtën vëmendje pastërtisë e zemrës për musafirin që po vjen. Për kushtimet me pastru zemrën, se po vjen dikush i madhë, është pa mje shumë breslinë në saptën. Me pa vetën, ka pregaditesh, ka, po ju me pastri me detergjente, me sene, po me pastru me dhekër, me Kur'an, me për... Gjera që, rrështë mundësojnë që, sa më i pastur me hynë, sa më i pastur me hynë Ramazanër. Kjo është pa me dhe me kaimër e mëlla që duhet me konë, është haki Allahut, është haki Allahut gjellë dhe gjelalu, me pastru shtinë, ku ka me i musafiri Allahut e bare këtarë, është hak. Andaj të, ndërëzër, shiko si lidhën gjerat mes pamjeve materiale edhe pamjeve shpirtnore të zemrës. Njësi kur se shep për kushtim njerëzve, apo me pastru oborin e shpin, e mu pastru vetë, përshkak se po vjen një musafir, si është pamja, si po do këtë për kushtimit për me pastru zemrën, se po vjen Ramazani. Qëfar pamja po shetin këtë për kushtim? A është e qartë, a ka aktivitet, apo është një gulluar, apo është për moment një pëzulluar, si është puna, si është aktiviteti. Kjo pamja është më rëndësishme. Pamja e këti përkushtimi, pamja e këti aktiviteti, që e pastron zemrën për mikpritje të musafirit, me e pritë si mas mirja të. E se cilë e dinë se që ka konë zemrën ti, duke filluar nga të resat e ndërsjelta, nga ngarkesat e caktuara, që të pajtohemi, të afrohemi, të largohemi, gjdo sen që ka mundësi me engarku atmosferën e Ramazanit, të pastrojmë gjoksin ton nga zilija, nga gjelezija, nga lakmija, nga shumë tjera, nga se gjitha këtura alesht janë kaos që pa mundësojnë mikpritin e durte musafirit. Për pjeka, për pastrim, për kushtimit, që musafirin Allah të apritë si mas mirin nga se për ty Allah është gjithë qka, është vallaj pamje e veçanë specifika. Pamje e tretë, që thotim e Kajmë Rahimullah, është pamje e pasimit. Ti mundosh për pjekësh që në Ramazan tashmë të ndjekësh udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njerit më dashën të Allahot. E ka dërguar Allahu xhallahu ala mëshirë, Allahu te barekote ka ngritje, ka hap Kur'anin apo? Edhe ai të ka mësuar si më agjëru. Tash ti po munduhesh me pasu pejgamberin sasa, pse? Nga se Allahu xhallahu ala e ka kushtuar udhëzimin me pasimin. E ka kushtuar dashurinë me pasimin. Sa e pasojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, aq më tepër pastrohemi, udhëzohemi edhe Allahu na don. Ti e shetë vetën që është për e pason pejgamberin s.a.s. Pamje mrekullueshme. Pamje që mundësën me pa karavan të gjatë të pasimit që nga sahabët e pejgamberit s.a.s. Shkojnë në vëzër, së mahnitësë është kur arrin ti me vizualizu spaku në imaginatën tonë, në parafiturimin tënë, atë pasim të mrekullueshme që sahabët ja kanë bo pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje Ebu Sufjani ka përjetu një lloj mahnitje kur e ka pa po këtë, pse s'ka qenë besimtar. paramena çfarë prietimi ka që e sheh këtë besimtar. Kur ka qenë një domethën krizë ekonomike e madhe në Mekë, thatësi e madhe. Ka pas krizë. Kan pas krizë për buk. Ka ardhur Sufjan tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë. Me kërku ndihmë. Kan qenë luftë paramena. Kan qenë armiq. A me ka ditë se kur t'ja trokat është derën këti njëre që edhe pse kime të armitësi, a nuk e ke qëpërdur situatën. Nuk e ke qëpërdur. Ka njerët që në moment caktum që ki nevoj për te, krejt ato t'kaluarat t'i faturan apëtën. Kështu s'ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Asë nga e kaluar se ka faturua apëtën. Bile përmendoni, ka artë e gvajza e ti, se Ummu Habibe, vajza e Ebu Sufjanit, ka qenë gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kartë e kumë muhabibe, me kërku në ndërmjetësim që me e taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Baba i saj ka qenë një dhujtar, mushrik, ka qenë ende pa besim. Ka dashë në ullë, me pushu ka një mës ullë. Se në shtratë ku flenë pejgamberi nuk ullët një njëri si të jamë. Shmahnit, shmahnit me këtë përkusht, me këtë pasim, shmahnit me këtë dashni. Ka dalë në rrugë. I ka pas sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Duke vrapu mas pejgamberit, duke e dëgju. Është mahnit me shërbim. Madje, kjo ka vlerë për atë kohë. Edhe vlerë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nga se gjithë shka e ti ka qenë e bekuar. E ka pas duke marrë abdes, e njerëz nuk linë as pikat e ujit të binë tokë, i kapshin pikat e ujit, që të përfitojnë nga bereqeti, prekjes së ujit në trupin e ti të bekum. Pasim, ata është më i madhë. Edhe është gjynëzu e Busufjani. Njëri me përvoj, ka shëti dunjan, kër e ka pakët, apë kuptojnë, kër e ka pakët pasim. Edhe pastaj, ka thonë, kër o këthin meke, ka thonë, dhe kheltu alil muluke vëllë umera, këm hytë e mret, e udhece, e mret, e kryetar, këm pa gjithë qka këm pa. Këm pa njerës që dojnë dikën, ama një temën e kurës këm pa, që dikush me e dash dikën, e me e pasu dikën, si shokët e Muhammedit, Muhammedin, sallallahu alaihi sallam. Pa me mahnitë se edhe këj armik, edhe në gjendje të pabesimit, i ka bo përshtypje mahnitë se pasimi. E qësh duhet të ti me ndiku pasimi? Kë pamje e pasimit, e cila realisht, len anash, diskutimin, len anash kontestimin, len anash diskutimin, len anash krejt, a ka thonë pejgamberi, mur fund, s'ka mu debat, s'ka mu kontestim, nuk ka mu rezerva, s'ka hamendje, kjo pa mje tjilt mahnit, apo ka thonë pejgamberi s.a.s. i nështruash, nuk bën teste, nuk bën eksperimente, krejt që ka ty duhet është me verifiku, a ka thonë aj, kaq, po u vërtetua se ka thonë, këj tjetë pas taj bimë, mbeti dhe të në pasimin dhe ndjeka rrugës e ti. Kë përkushtim, kë besu e shmëri, ka që madhe. Vëllaj, është në bërstënse. Nuk ka bash për të i njëru. I bekejme rëmëdhët, kë pamje, kur ti e shë, se si po e realizën hakun e Allahut, nga se Allahu Gjellewala ka kërkuar që ta adhurojmë si pas udhëzimet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E ti tash po e zbatën këtë drejtë Allahu Gjellewala. E shenë këtë pamje se me që është haki Allahut. Hi e këndon nga gjithdo haki jemi. Të ndëzën këtë dunja ka shi gjithdo kujtë. Ki drejtë me pyjtë ka njëre pse auta. Ki drejtë. Kur kusht nuk është figure pa kontestushme në dunja, qka të thotë bohët auta? Do të me ditë në pse po thu, kush ka thonë kështu? Po, kur thotë Hoxha ka thënë Allah dhe pejgamberi, ti e ngan pse ka thënë Allah pejgamberi, po e pse po thëmone? Ndërsa figurat e shenjtë a s'ka të na, në kuptim të pasimit të verber, s'ka kështu. I vetëmi është pejgamberi s.a.s. Për shkak se a i flet namën të Allahot, direkt. Prandaj, hak i jemi është me ditë, pse duhet me shku qëto? Apo, a është hak i jemi me ditë, une pse zbën më ngërbuk? Pse? Okej, okay, unë s'pa gjithë ditë, po pse zbën më ngërbuk? A është haki jemi? Kur është pyte gjithë ku është kërkes dhe kujtë? Kur është pyte kërkesa pejgamberit e samë, kje këndun nga gjitha haqët e tua. S'kam hakun me vetë kërgjë. Haku jemi është komplet tash me ishkrirë në hakët Allahut. Se haku, Allahu ka thonë. Allahu ka thonë. Kullin kuntum të hibbun Allahe, fët të biuni. Nëse dëni Allahun, ndjek një rrugën tem. Me që Allahu për e dënë, për hak të Allahut, hi i këtë durë nga gjdo hak i jemi. Aso është mërkullushma? Shiko ti këtë i të e bo, po si të e pa? Mundo me e pa që të shëndrojnë për e tim të këndshëm. Këtë zhveshën nga haku e të për hak të Allahut. Mundo mu zhveshë, shë pa me mahnice të kësaj për ullet, për rëzirë, të këtimi nështrimi bindës. Se, e që ka Allahu ka thonë është hak, e që ka Allahu ka thonë, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu dini ju zdini. Edhe spytum pse nuk dim. Me që Allahu ka unë ajdin, ajdin. Prandaj kjo është mahnice. Kjo pami është shumë breslënse. Pami e pasimit. Pami e radhës të ndruzër, që thotë Mikaimi Rahimahullah, është pami e ihsanit. Pami e ihsanit. Qka është ihsani? Niveli më i lartë. Që ka lidi me mbikëqyrin e Allah të mbikëty dhe shikimin e ti. Në ta abud Allah ke enne ke të ra, ta adhurash Allah në si kurse me pa, fe inlem të kun të ra, nga sepse ti nuk e shete, ajtë shetë ty jopëtë. Një adhurani, Allah në gjellore me agjeremi, me bërgë zbrazur, me busë thata, me lodhje, me përkushtim, me adhurim, në gjitha këto i bindur, edhe me ndjenjim, se Allahu po të shikon atë. Sa është e këndshme? Sa është e kënaqshme? Të ndrojë vëzër, njeri për dashën e vetë, për dikën që e dënë, bën punë të mira, bën gjëra të caktuara, edhe pse ai nuk e sheh, po vetë pse ai dënë që të punë atë. Apo? Domthonë, nëse bëhet fjalë për dikën që e dënë shumë, ai ka më artë të ti. Që është më pregadit, e ushqim e gjitha ato. A i s'poshe që ka i të boti për të, s'poshe. Po veç pëse kur kështë she ko më gëzu, ti ki knacit veçanda. Me knaci e bën këtë puna, apo? Pa mërzi, pa lodhje, me knaci, pa ezitim, nuk qyri faturën, shtraj të bo, një drejt me aqit. Ja, ja, për njerin që e dënë, s'ka fatura. Apo, ato që e dënë, tamam që e dënë, apo. Me knaci e bën, e pësa i s'pat shafën. Paramenda, aj me të po aftën, ka merë, përsham nga rafti, pa të dhimët, i ki 4-5 produkte, ma të strejtim, ma i mirim a merë, aftën, për të aftën. Aj po të shëti që ti, hitës po kursen, me pritë mas mirë, aftën. Qysh e ndron situatën kjo? Allah e ndrysh, aftën. Pra daj, ti e din se, ki mundësi me bukështut, po e bëdën atë matë mirën, ato matë, më të dashurën, edhe në gjitha këtu përpjekje, Allahu për të shëtë jopë. Allahu për të përcjetë. Si kurse Allahu ka thonë, në sunën sejgjde, ka thonë Allahu Gjellewarë se, i ka thonë pejonë se, a i të shë, hine te kumë, a i përse kërë përqoshë në komë, Allahu këbërë më të këbirë. Wa te kallube ke fisa gjidin, edhe kur ti bashkë me sejgjdetarët, në sejgjde bashkë për bjenë, këjtë për në tjene përsaq me Allah, po të shokur po për ullësh, po të shokur bali po të prejkë në tokë për mu, po të shokur po më thirë, po të dëgjaj, krejt, krejt jam të i për cilëna. Ashtë në tjene përsaq me. Kjo pomja që aj për të shë, është të mërkullushme. Ja për e tim përsaq e madurimit, nga se zbatimi ka të bëj me praktikën, por pomja sa aj për të shë, ka me për e timin, nga se edhe në qëtës të ki këtë ndjenjë, fejnëlem të kun të rësit, të adhurën Allah si kurse me pa Allah në gjellëvala, kësh me e nalëta. Shiko së është e këndshme, veç nivelli i pari i ihsanit, që Allah u po të shëaptën. Para më ndëm me ngritë më naltë, me ngritë më naltë, si kurse ti po e shëa Allah në gjellëvala. Të ndrozër, para na për shambull, si kështë me qenë agjerimit, në qofë se në syfërë njëftarë hinë gjennetë. Ha syfer në gjenet, mirë, ha të ashtë poshtë në gjenet. Kërë e më vakti iftarit, o petë në gjenet kemë ungrë iftarit. Qysh kështë me qenë agjerimit të lejnë? Ha? Parmena e veqat. Tjetër. Apo tjetër. Parmena e me pa Allahun gjellë lehuala në syfer. Unë një arabe këmë bunjet për ty, robë jam, unë këmë të një mu, të komunikon me ta, hajtë gjëna, që kështë me kohën, Allah i le në gjënimit tëmë. Një pasachem, nëse s'ka mundë si kjo me ndodhë, kjo përjetohet, unë nuk po ju thëmë une, po po ju thëmë se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në ta abudë Allah e ke enneke të ra, ta adhrosh Allah si kurse me e pa, do më thonë qenëtja e mundshme me adhru Allah si kurse me e pa, se më smekun e mundshme, s'kishte me qenë grad e fes, shko më smekun e grad e fes, e pa mundshme është, veç po ju thëmë që është të një juve, ja, s'ashtë, ja, s'ashtë është të, Ibrahim e Nehaj, e plet ulema për para, kam bo këso, këso përjetimesh, thot Ibrahim e Nehaj, rahimullah, thot ule një ditë edhe, hyrën e pastaj në përjetime. Këto meditime që hymë besimtar nuk kanë imaginata. Nuk kanë imaginata, këto realitete. Nëse ti përsham ushtë dhe menon për mirësit e gjenetit, për knatësit, për përjetësin, për rahatin, a është imaginara, kërë që është të shkonë që është të të përsham, a është qështë të? Jo, jo, a është realitet që është të është, sakt. Edhe këtë përpjekje jo të për me arrit bukurin, e meditimit është hitë s'ka të bëjmë i nivele se sot që është o shumë a mirë apëtën po vejtë që është të me konë ani sa mirë është apëtën thëtë Ibrahim Nehaj Rahimullah hyra në gjennetëm e shkova të kefëtheri pina pak a i të është keqë e këtë Allahu Gjellua që i konë gjennet a i përkazon që unë e kesh jo me trup kesh me zamrën tam kesh hyra aty e po është palat në Bilalit atje, që ka tonë pengatë në palat Bilalit. E po është këta, e po është ata, e po është gradat, e po është këtë, e po është këtë. Pasë e dole, atët. A i më gatë e kalëzënë, se përëtimi ti është i dole, atët. Pasë ta i thëtë hinë në gjëhënëm, me menë. E po është zekumin, ato është simë në hidhur që kanë me pi, zotë në rujtë, banorët e gjëhënimit. E po është dënimet, e po është britmet, e po është to, e po është to, të mërëve e dole, atët. Kër dole, i thash vetës, Ibrahim, ka dëmja mësu jote. Ka përshka në të. Që ka e që përdo? Vete vetën ka përdo në të shumë. O shumë e qartë. O shumë e qartë pës këti prejtimi. Parmëna me ora gjerojmë. Për gjenet synojmë. Edhe absolutisht kalen Ramazani pa këso pamjesh. Hynë. Po thëmë, qëfar knatësi është veç me e prejtu gjenetin e dhëmë. E ku është e që thëtë me ka ime rëngla me pas Zotin e gjenetit, apë, me zemrën tonë, apë, e mund shmë është, ta shëshë madhështinë Allah të barë e këtala, fuqinë e ti, që gjithë shka është ndorën e ti, u është më nënë, thërë, subhanallah, gjithën të këzbim palenë e ti, apë, e që ka e në të këtu panika, të më të sene, që pëndodhë, që këmëndodhë, apë, a ka di që ka jashtë asaj që Allah u gjithën, s'ka kur gjë, apë, po pse s'pa e shohim këtë madhështi, apo? Pasaj gjithë shka përna frikësan, gjithë shka përna lkun, sa e që e shë madhështinë Allah të barë e këtala, e shë fuqinë e ti, e përsinë e ti, e që gjithë shka është ndorë në ti, dhe asgjë nuk do të palenë e ti, të tërë qasë e ka, a ma ndodhë me pa, po të është varë që ka shë, nëse e shë forcën e njerit, apo të zhvendos nga forcë e kryusit njerit, apo? Nëse e shef forës një kryusit njërit, nuk do këtë shumë interesant forës e njërit. Varë që ka jetu pa? Apo vlasën për pamje, që ka jetu pa ti? Shef pak edhe pjesën e fjallet Allahot, me njoftë Allahot në Gjellewala. Emën Allahot El Gjebar, El Kahar, El Mutekebir, të emën madhështor të Allahot e Barak Otala, që gjithë shka është ndorë në ti, a i më poshtë këdan, a i ngritë këdan, jeta pak me qëto, edhe kët informacion përjetoje, e ledzoje, jo veç informatat e lajmeve dhe portaleve, pëton. Jo veç ato me e po, kjo diçka tjetër me po, për të kësaj, me sytë e zemrës e të besimit, apo. Pamje, bamirësis, ihsanit, të adhurimit, me të vërtet, në nënbikqyrje e në nënshikim të Allah të bare këtale, apo. Pas e për në kërimi, Rahimullah, thotë, pamja e radhës është, kjo pak, është ma komplikume, Po do të kaloj shpejt inshallah atë, për shkak kohës që është afruar. Thotë më kemi rëmulla pamje e radhas është pamje e mirësive të ibadetit apo të. Të ndrozër para më dalë me kohën Ramazani pare. Dhe onë si të vjen Ramazani, gjitha besimtar i merë ka 1 milion e euro. Si kështë me qenë pritja, si kështë, po, ama na Ramazani e shumë si obligim, sa hi e krymë na, po jo si begati. E nëse e shë, o petë për e pomje, e shë Ramazanin obligim, duhet me nxënu, po, i shvala kom njetë me nxënu, po, e shë si obligim, kryje si obligim. Nëse është si begatia Allahut Azza wa Jall, që kam ka apë Allahut të barë këtala, ki pëmje, e shë mirësin e Ramazan, ishe begatit, tjetë për e ti mështëtë. Tjetë për e ti mështëtë. I me ka ime rëmëllë i ka numru disa pëmje, që shihim të mirësia pëtë. Thotë, i me ka ime rahimullah, pëmja parë është mirësia e arritjes mujtë, apë. Dhe pëse ta ka mundësu me arritë, apë e shë? Hala aspedim, Allah në është imër, po po flasë kërë të hinë Ramazani, po. E shetë që, la illahi illallah, emriva, sa kanë ra para këti muja, po. Shkun, do të shkojnë, e po, ti vazhdova, po. A ti e din që vazhdimit është shumë në te, e po, mes jetës dhe vdekes, qka ka? Një fjallë, bëhu e bëhet, e po, një urdhën me leku i vdekës merë dhe mirët. A ka të që kaqë më shumë? Do. Mes privimit dhe begatisë dhe që kaqë? A do të privosh apo do të begatosh apo? Po hine. Thuj pështova pasha zotin e qabës. Apë. Me pakët begatia. Apë. Begatia e arritjes. Se tashmë për të hapët dera e fitimit me të mlaja. Që të kishe me vdekë para kësoj dere. Spaku do të ishe mungë për një mirësi. E që është bagit dhe me thonë se edhe vendimtare kur diqë për Allah të bare këtale. Mirësia e dytë të dimukajimi, rahimullah, bile ka pas nga sërife si kurse ka qenë Sulejmanit Temimi, rahimullah, e të tjerë, kur ka Ramazani, ka mobilizu familjarët e njerëzit, ka ngrituni se nuk dhjetë që ka buhet vitin e arshëm ato. Me që erë që kjo, ngrituni. Se nuk dhije që ka bëhet vitin e ardhë shumë ato. Cëla është pamja e dytë, të të më kajmë rahimullah, pamja e dytë është pamja e lehtësimit. Ti e vrenë, apo e vrenë gjithë ditë, kur të agjeranë, qështë Allah po e lehtësan. Dalimi mes agjerimit dhe urisë, kërsi e në gjenu shumë, dhe në gjithë ditë dhe e më krytë. Agjeru shumë, që në të utja përë, apo e shekët lecinë. Allahu ka juridu Allahu bikumul yusra wala juridu bikumul usra. Allahu po don me ju lehtësu juve, jo me ju vështirësu. E shën lehtësimin e shkurës në xhenet, solat, pse do bukelen do ujelen do ibadat. Gjithë ai shpërblim apo e shën lehtësimin e mëshirës së Allahut te bareku teala. Pastaj pamja e mirësisë në ibadat është pamja e mësimit të ibadetit. Këtë pa me të nëzë dhe dhe pak njërë zëshojnë apëtën. Pak njërë zëshojnë apëtën. A këni pa kër Junusi a.s. e kalon poplën e vetë, e ka dalë. Apo, i kaftu, s'kam besu. U mërzit, u dalë. Kër ka dalë Junusi a.s. kanë fëllu më shfaq dhe shenja të ardhjes e dënimit. Si kërsi i ka Junusi a.s. e kanë kuptu se po gëtë. Ndo dhe ja, se kam pas Junusin afer, Alisa, me pyt, qka me bo tash? S'kam sus, qka me bo? Kanë marrë vendim me dalë, burë, e gra, e thmi, e kafsh, gjitha, me dalë me një kodrin, edhe se s'lim furë në vetë me bërtit, a, u, thmi, e kaj, veç mi ka dzo Allah që na zdojna dënim, po që shme të thonë, a, përta, para me na, për më thënë Allah Azogjel, a gjera, a mësë më të dhu qysha për, gjenë do, për. Që këshë mëna për. Ademi e të më ka bu më katë, s'ka di të ube me bu më për. Ty duke thjeshtë, Wallahi mos mësua Allahu xhallahu ora skri çash ka sejdë. Po s'ka ditë pejgamberi. Nëse Allahu xhallahu ka thënë ma kunte tadri mel kitab wala al iman. Ti din se ke pas çka është libri as imani, çka din ti çka me laçet. Na të kena mësu. A preton apo shekë mësi mësimin të Allahut. Na morëm mësimin më të shtore për jetë. Se shojmë këtë mësi këtë begati. Që ta spiritohet. Andaj Allah tha, fetelekka Ademu min Rabbi kelimatin fetabe alej. I mori Ademi alej sam do fjallë pi Allahut, e tani Allah ja fali. Allah i tha, Adem, kërboj gjuna, që shë duhet me bo të ube? Thu e stak fër Allahut, ube i lej. Tha Ademi alej sam Allah fetabe alej ja fali. Po para kësaj, njëri që Allah e ka mësu fjallë direkt, apo kuptoni? Wa allama Adem el esma kulla, krejt e ka mësu Allah azu gjellë. Direkt, i ka ra me lekën sejgjde. Ama se ka ditë kur bon gjuna që ka me bo. E këto Allah e ka mësua. Prandaj, kur s'ka mësua me gjinu? Regula, kështu e prish, kështu se prish. Këtu fillan, këtu mbaran. Që me ta pranu i badetit, se s'ta pranan, se se bon që shajdan. Pamja mësimit është e mrekullueshme. E begatisë mësimit. Prandaj, ma rëndësishmë është, Wallahi, mirësia e mësimit, se zbatimi. Zbatimi është në interes tonin, me marë se vapë. Ama mirësia e mësimit është punë e madhe. Allahu të ka mësu. Përndaj Allahu ka unë fillim të shpallë e surës Alaq. Allem el insane, ma lem i allem. E ka mësu njëri në të qka? Ska dita për. Në s'kimi ditë. Në qka këshumë ditë në pa Muhammedin s.a.s. Shikojnë vëzër, me Kur'an, e me Muhammedin s.a.s. E sa i këti lafi, apëtën. Jo bënja kështu, jo bënja, apo kërtani? Jo kjo duhet, jo kjo s'duhet. Me steve musliman, apëtën. E qëka këshumë bënë, amës e shkojnë, edhe Kur'an, apëtën. Përndaj, e shep begatim, vizualizojnë mirësin e mësimit, ka mësu Allah të barë e këtala. Mirësi e madhë, apëtën. Dhe nga mirësi të gjithashtu, të të mënkajmë, rahimullah, të shumë papi mirësive është edhe se Allahu Gjellë Gjellaluhu këtë muaj e ka bërë dveçant për pasus të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kësi mirësie të agjerimit e të këti muaj kërkur se ka pasur. Absolutisht kërkur se ka pasur është aptu. Kam pas njërë të agjerim, kam pas, mi po mirësi, shpërblime, mundësi me arrit, veç nata e kadrit që e kemi, aptën, a din sa është e madhë dhe ke punë. A po e shë privilegjin? A po e vrenë? A po e shë? A thëtë me ka imi rëndë, dush me pasë është haki Allah, të ka privilegju të jasë pëshë, a? E dalon kur dikush të vëzër, e kry një punë si i privilegjuar, edhe dikush që të një punë si ngarkuar, a dalojnë? Shumë, vëllaj, shumë, shumë. Dikush e kërë një punë i nderuar, më kanë nderu që më kajpë këtë detyrë, e dikush më kanë ngarku, unë e kryjë së problema, më kanë ngarku, dalojnë shumë, dalojnë shumë. E për këtë i më rehmullat, dënë që më në bartë nga ngarkesa në privilegjë. Do shme pasë i privilegju më jatën, i nderu më jatën. Gjithashtu për mirësive që është më rëndësime kuptuar të vëzër është edhe mirësia e prangosjes së armikut. Belen që të mund me konë pak ma aktiva. Për në për shambull, kër jenë rëngë medikan me një armik, kundërshtar në rëngi, ja lidin durët, edhe komët, hajde të tashkush fiton. Për në që të rëmë hupa, për. Që me thonë t'jepër? Ja ka lidhë durët, ja ka lidhë komët. Sko e levizje që absolutisht. Godit e, edhe tani, kusht fiton, fiton. Apo e shë këtë mirësi? Apo e shë? Pamje, dush me e pa. A e ki përlem shëjtanin? Po, e ka lidhë. Mësi me filozofu që që ka lidhë. E ka lidhë, do më në ka pengu. Nuk ka mundësi, nuk ka fuqi ndikimi si jashtë Ramazani. Allah e ka kufizu ndikimin, influencen, vezvesen, Shirin e ka kufizu. Qysha kufizu në Allah Azogjel, së pune jamja. Ama po e shë. Këtë pamja po e shë. Ne edhim, një mujtë ditë Ramazan shkon, në ndërës e njim, ama se shojmë. Se shojmë. Ti parmëna me e po, të lidhë. Së më zi forma, ama. Ushtë, ajë që më gëtëske, e ka lidhër. Pamja, po sa shme të vëzërë. Edhe e fundit nga pamjet, thëtë ibn Qayyim rahimahullah, mas gjitha këtu në avton, gjitha këtu në avton, që realisht e ngritin cilësin, e mundësujnë për jetimin, mas kej kësajt, është një pamje që zbanë më harru avton. Për balans është e pamje, edhe për me të këtu në realitet vazhdimisht, se njëri mund më ullastu me këtu spjegim avton. Pamje e kësajt, ka ndëru pamje e kësajt, pamje e fund është pamje e, me gjithë të pamje, me gjithë të lecime, njëri prapë është bërqë. Me pa pamjen e dopsis të unë aftën. Me gjithë këta, aftën e shë që krej këto mirësi edhe, a është angazhimi plot 100%? Jo, aftën. Rahmet i Allahot është kjo, që e prënën Allahot është gjithë, po ti dush me po. Pamje cëla, të manë gjithë mund të pragu i vërfnis për Allah në të barë këtë alë, pragu i dopsis, e që kjo pastaj në lidhë me temën e kërkim falës dhe pendimit, kër e shë, këtë të pami i shë, këtë të mirësi i shë, këtë të lecimi i shë, edhe e shë vetën tonë se qëka jetë të bo krasin me këtë, e shë e bu ule kja bini me t'i ka leje, kështë e para, këto 5 parat kënë bini me t'i ka leje, e pranej o zëtë begatin tonë ndaj meje, e kjo e fundit, vë e buhë bi dhëmbi, e pishon e të mijet, unë e pishon të mijet, unë e pishon sa mirë për më një mënti, unë e pishon ati sa mirë, ti po danë, unë pishon, pishonë, a me pishon që unë i ledhë fërë të jemot, unë e pishon fërë se i ledhë të jemot, në rapart me Allah, unë gjëllë e gjëllu, mas më nëndi kur që paso shkën në nëqmim, po dhe e që do është e kashim Allah, kënëria, aho, dhe njëzë kam probleme në robi Allahot, e që me thonë ty, ortaki Allahot, a që me thonë, apo këpëtani ku e ka pru shëjtoni vezvesnë, po, ma sërë të që shumë në nëqmim për hoqë i vetë vetës, po po shumë është, po që shumë duhet, për që dështë me Allah, me thonë, një Arab, një mam, unë i kom dhe pare, po dështë me tja, që shumë dështë me thonë, a dështë me thonë që shumë Allah të zhjelë, po së komunikohet me Allah, me Allah, që Allah unë i di dësene, po dhe të një veç kalëzëm i tja, që shumë Allah në komunikohet, një Allah, unë e zdi kurgja, kurgja unë e zdi, edhe kësë është më desti, për e thëmë se që është Allah, jo Allah, realitet është, pa e përretu se kurgjë zdin, veç Allah që të kam su, sa është kjo ngritja, kurgjë zhiti, që a kiti, e unë, që a kemë në, kur dënë e i merë, apë. Kur dënë e i merë, kur dënë, apë. Kushe në alë, la jus e lu amma jef alë, ato së në me në pyte kur kur që ka bënë, vohum jus e lu unë, ju këni mu pyte, apë. Ju këni mu pyte, apë. Për ndajtë në vëzër, apë. Në t'i largojmë të vezvese, po të përullemi e gjynëzohemi, të pranojmë, pranaje mirësin, pranaje begatin, shihë këto pejsajët, bukrat, kujdesit Allah në dajteje, me adhurimin dajti, po edhe këta u ka vetë, a thush, këto të mira krejtë, po, për kënëse, për kënë, kësë është për me u dëshpru, lërga saj, kjo është për inkurajim, nga se qështu funksionë u thimi, për ndryshe ka plosh nga vetë pëlqimi, për ndryshe ka plosh nga vetë mjaftu e shmëria, mjaftu e mirë është, për ndryshe, zbën nga se pejgamberi sa sallem të nërë vëzërë, me gjithë për kushtimin e lodhjen, në fund krejt, i fryëshin këmbën nga durim e thënë të, la uhsi thënan alik, ente kema athnejta ala nëfsi, ko e zotë përpike e më është minimale, për me të falenderu, për begati që mi ka dhonë. Ndërsa, ti e ashtu që ti e dinë se duhet me të lënëru, jo në, Muhammedi sallallahu alai sallam. Të ndërëzë, këto pamje mundësojnë, dhe më thonë, për jetimin e duhet Ramazanit, nga se këtojnë pejsajt e bukra që siel adhurimi, udhëtimi për gjatë adhurimit, për gjatë Ramazanit, për gjatë namazit, i mundëson këto pamje, nëse i shohim, jemi të fokusuar nuk zhvendosemi. Nuk na bëjnë përshtypje pamje tjera, absolutisht. Nga se këto pamje kanë marrë tash zemrën tonë, kanë marrë tash mendjen tonë. Nuk shohim kur gjë më hiç absolutisht. Shohim. Nga se shohim këtë bukurinë e adhurimit të Allah xhallahu ala që sill pritimin e këndshëm, edhe sill xhenetin donjë para xhenetit të ahiretit. Këto janë gjashtë, do më thonë, pamje të rëndësishme që janë haku i Allahut në çdo adhurim, që të bëhet adhurimi si duhet, e të prjetohet sa duhet, e ndikon si duhet, për të na formuar e pjekur e ngritur, vazhdimisht, që duku pregadit na për Ramazan, duku pregadit na për adhurime, na pregaditin neve adhurimet për xhenet. Se edhe për atë duhet më koni pregaditur, po, i pregaditur, e po duku pregadit të pregaditemi, të bëhemi përshtatshëm për këtë shpëllim në të Allah Gjellë Gjellalu. Kjo është pjesa e pare kësaj, vazhdojmë jo vënashme, inshallah, me sërime tira të këti udhimit për jetimit, për ta për jetu si duhet këtë muaj, për të formuar, për të ngritë e Allah Gjellë Gjellalu në shërbim të pranimit të asaj që ka pranu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mëngjesë mbrëmje gjatë së tij. Allahu është përbleft, Allahu na e kënaqë zemrat me adhurim e përmendje të tij. Na mundson Allah të shohim këto pamje të bukura në dunjë para se të shohim në ahiret. Dhe të na mundson që pamjet të kurrizohen që ta shohim Allahun në xhenet. Zoti është përbleft. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimin katheeran.